Thank you. 8 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, które nazywa się Trójka Budzi Jazz and Bass. No właśnie, Trójka Budzi. Z jednej strony Trójka Budzi, no ale z drugiej strony przecież mamy weekend. Przecież jest sobota. Państwo jeszcze mogą poleniuchować, pospać, poleżeć, więc czasami te dźwięki w Trójka Budzi właśnie dla tych z Państwa specjalnie, jak na przykład 8,5 minuty przed chwilą z projektem London Brew. Opowiadałem Państwu niejednokrotnie o tym niesamowitym zjawisku muzycznym na scenie brytyjskiej, bo to cała plejada i śmietanka współczesnego brytyjskiego jazzu, która zebrała się tylko po to, aby uczcić wydanie płyty Milesa Davisa, Beaches Brew, no i miał być najpierw koncert, powstała płyta, no i na płycie z jednej strony bardzo czasem trudne do nierozszyfrowania, brakuje mi teraz słowa do zrozumienia, utwory muzyczne, bo strasznie eksperymentalnie do tego muzycy podeszli, ale z drugiej strony takie przepiękne, kojące melodie, jak na przykład ta nusza, nisza, nuos, ra. Taki jest tytuł tego utworu London Brew. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu adres do korespondencji. Halo, halo, dzień dobry, Grabku. Dopiero co oczy otworzyłam. Kontakt z prowadzącym najpierw musi być, pisze pani Ola. To bardzo miło, bardzo dziękuję. Pan Bodek pozdrawia z Białegostoku. Dzisiaj idzie do pracy, no ale za to piątek, 9 czerwca, wolny, co oznacza długi weekend, pisze pan Bodek. Pan Adrian natomiast wita serdecznie w ten piękny, słoneczny, lecz mroźny poranek. Tak, tak, mroźny, niestety. Uwaga, aktualnie w Koszalinie temperatura waha się między minus 1 a 0 stopnia Celsjusza. Oj, a ja patrzę tutaj za okno na Myśliwieckiej, przepiękne słońce. Niemniej jednak pozdrawiamy wszystkich tych z Państwa, którzy postanowili dzisiejszy poranek spędzić z programem trzecim Polskiego Radia. A propos takich kooperacji i wspólnych nagrań, jeżeli chodzi o brytyjską scenę jazzową, bo London Brew to projekt, który ma kilka miesięcy, tak chyba mogę śmiało powiedzieć, no ale jeszcze wcześniej, bo w roku 2018 powstała płyta, wspaniała płyta zatytułowana We Out Here. I na tej płycie, no, jeden zawodnik lepszy od drugiego. Ezra Collective na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pierwszy raz, nie pierwszy raz i na pewno nie po raz ostatni, bo przecież lubimy słuchać muzyki tego kwintetu z Londynu. No właśnie, to był rok 2018, kiedy powstała płyta We Out Here. Głównodowodzącym mózgiem tej całej operacji był wszechstronnie uzdolniony i też biorący udział w wielu muzycznych, naprawdę różnych projektach, Shabaka Hutchins, który postanowił przez 3 dni w studiu nagraniowym zgromadzić, no wtedy można powiedzieć już śmietankę i plejadę współczesnego londyńskiego jazzu, chociaż w roku 2018 ci artyści nie byli jeszcze aż tak bardzo rozpoznawalni na świecie, jak są na przykład teraz. No i pięknie ktoś napisał o tej płycie, że nagrane przez 3 długie, owocne dni w studiu w północno-zachodnim Londynie wyniki mówią same za siebie, są oknem na przyszłość londyńskiego muzycznego podziemia, tak. No teraz już wiemy, że ci artyści, którzy na tej płycie zagrali, koncertują na całym świecie, wydają płyty, są popularni, no ale cały czas trzymają się tego, że wykonują bardzo dobrą pracę i w sposób imponujący i wspaniały podchodzą do tworzenia muzyki jazzowej, przeplatając ją z różnymi innymi gatunkami. Na płycie We Out Here dobrze się składa. 3,5 minuty kącika tubisty. Wow. Tion Cross. No właśnie, w 2018 roku jeszcze nie był tak rozpoznawalny na całym świecie i znany tak, jak jest na przykład teraz. Jego kolejna wizyta w Polsce już niedługo, bo przecież koncertował już, zdaje się, że dwukrotnie, teraz mogę się mylić, Tauron Nowa Muzyka Festival, Tion Cross przyjeżdża, potem krótka trasa w Stanach Zjednoczonych i proszę bardzo, całkiem sympatyczny słodziak z tego Tiona Crossa. Miałem okazję kiedyś zamienić słowo z artystą. Niesamowicie skromny, miły, fajny chłopak, no i przede wszystkim niesamowity lider, twórca i producent, kompozytor, no bo chyba rzadko się spotyka tubistów w ramach liderów, w roli liderów, tak? I nagrywających płyty, gdzie tuba jest głównym instrumentem. Przynajmniej ja rzadko spotykam. Tutaj Broccoli, to jest utwór, który został nagrany na składance We Out Here. Na tej płycie również zespół Majsza, Ezra Collective, tak jak dzisiaj nam przygrywali w Pure Shades. Moses Boyd, proszę bardzo. Wspaniałości same. Bo 9 utworów tylko, albo aż na tym właśnie krążku. Joe Armon Jones, również Shabaka Hutchins, jako głównodowodzący też ze swoim utworem Black Skin, Black Mask. No ale pod numerem 5 jest też jedna pewna młoda, atrakcyjna kobieta, która trzyma w swoim ręku pewien piękny, atrakcyjny instrument. Na płycie również Nubia Garcia, Once. No właśnie, a propos, Nubia Garcia mogłaby przyjechać ponownie do Polski i zagrać jakiś miły występ. A propos koncertów, pytają Państwo o audycję Trójka Live. No, w najbliższą niedzielę o godzinie 19 nie spotkamy się w audycji Trójka Live, aczkolwiek pasmo koncertowe jak najbardziej, bo na żywo koncert Karoliny Lizer i Basi Giewont to w programie Trzecim Polskiego Radia, ale za to w przyszłym tygodniu audycja Trójka Live dwukrotnie, w przyszły czwartek o godzinie 18:05 i w przyszłą niedzielę o 19:05. Zapraszam Państwa już z tej strony i z tego miejsca bardzo serdecznie. Tymczasem dochodzi 5:30 na naszym zegarze. Ebi Sołda, tak, oni przyjadą w lipcu do Warszawy. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja myślę, że takie płyty zdarzają się tylko raz w całej historii muzyki rozrywkowej. Mowa tutaj oczywiście o albumie wydanym w 2013 roku zatytułowanym Random Access Memories. Albumie nagranym, można chyba powiedzieć, że pożegnalnym przez duet Daft Punk, bowiem jest to ostatnia płyta w dorobku tego niesamowitego projektu francuskiego duetu. No i po 10 latach... Ja już o tym mówiłem Państwu, ale warto wiedzieć, bo być może nie wszyscy z Państwa wiedzą właśnie, że wyszedł wspaniały dodatek z okazji dziesięciolecia istnienia tej właśnie płyty i na tym dodatku 9 utworów, które gdzieś kiedyś umknęły, które gdzieś kiedyś zostały schowane w szufladzie, które gdzieś kiedyś nie zostały w ogóle wydane i teraz na nowej, świeżej płytce mamy chociażby ten fragment Give Life Back to Music. Utwór, który pierwotnie miał znaleźć się na albumie, ale się nie znalazł. Dopiero po 10 latach dostaliśmy tę przepiękną wersję utworu, który rozpoczyna ten niesamowity i jeszcze nie wiem jakiego słowa użyć, żeby opisać ten album. Daft Punk na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 6, więc jeżeli mowa już o takich nietuzinkowych artystach, no to wróćmy też do albumu Resound New York City autorstwa Mobiego. sumie powiem Państwu szczerze, że nie słyszałem jeszcze jakichś złych opinii na temat tego nowego, bo nie da się ukryć, jest to nowe wydawnictwo Mobiego, bo oczywiście mogą znaleźć się złośliwcy, którzy pomyślą, że Mobi bazuje cały czas na starszych utworach, no ale robi to w taki sposób, że aż się przyjemnie tego słucha. Resound New York City Version, tak jest napisane przy każdej z 14-15 kompozycji na tym właśnie albumie. Mobi postanowił na warsztat wziąć swoje utwory, które stworzył w Nowym Jorku i jeszcze raz je przearanżować, zaprosić gości, między innymi Gregory Portera do utworu In My Heart. 14 minut pozostało do godziny 6, o godzinie 6 serwis informacyjny, a potem Bed and Breakfast, a my dziękujemy za dziś. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski, do usłyszenia z LCD Sound System i grupą Bebobit. Yeah. rana robota. Oto dziś sobota. Rejwach w kołębnikach, piwko po sklepikach. Malowane lale idą w Polskę szaleć. Wieczór już pod karpiem, za kieszenie szarpie. Zabawy nie ma, nie ma, choć płacone. I nie kołysze knajpa się jak okręt. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś. Zaczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś. Zaczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Obojętnie, piwko bardzo chętnie. Siądą ładnie, grzecznie. Krawat niekoniecznie. Patrzą jakiś frajer. Kaśce wstawia bajer. Mowy zakładają. Zjeżdżaj stąd jak zając. Zabawa będzie, zjeżdżaj stąd frajerze. A ty, bo za kołysze knajpa się jako chęc. A ty pod stołem żłobie będziesz leżeć. Bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. A ty pod stołem w żłobie będziesz leżeć. Bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. Jak ona nasza Kaśka, chłopców z mokrej.